när jag var på väg hem. Sjung på en sång utan slut. Orden jag sjöng blev en sång i min mun som jag aldrig sjungit förut. Sången jag sjöng blev till toner och den vackraste sång på vår jord. Och när jag fylls av de kärlekens ord, ja då är lyckan min jord. Det är kärlekens sång som jag sjunger för dig. Just för dig har jag skrivit en sång. Den tog tid att bli din, trots att tiden stod still. Och du får den av mig om du vill. Det är kärlekens sång som jag sjunger för dig. Alla orden de handlar om dig. Den tog tid att bli din, den är din om du vill. Och jag sjunger den bara för dig. Ja, jag sjunger den bara för dig. Visst har det hänt nog att jag någon gång givit dig blommor i fång. Men vad jag vill, jag kan påminna mig en sång jag har givit till dig. Det är kärlekens sång som jag sjunger för dig. Just för dig har jag skrivit en sång. Den tog tid att bli till, trots att tiden stod still. Och du får den av mig om du vill. Det är kärlek för mig, det jag känner för dig. Och det är bara det jag vill säga. Det är kärlekens sång som jag sjunger för dig. Just för dig har jag skrivit en sång. Den tog tid att bli till, trots att tiden stod still. Och du får den av mig.